mbele yako amualeo utamsikiza nani. Wapinzani wawili mbele yako amualeo utamtinani. Wakwanza anaitwa mwili kushawishi ukatende dhambi. Wapili anaitwa roho kushawishi ukatende mema. Wakwanza anaitwa mwili pinga yale ya rohoni. Kuna mambo ambayo ni ya mwili na uyapinga yale ya rohoni. Yale ya mwili ni dhahiri utayaona tu. Uasherati, uasherati, uchafu, uchafu, ufisadi, ufisadi, wabudu wa sanamu na uchawi, uchawi, uadui, uadui, ugomvi, wivu, asira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulavi, na mambo mengineyo kama hayo. Pinga yale ya mwilini. Utayaona tu. Lalaro ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Utayaona tu. Na mengine kama kuongozwa na mwili, mwili, sitaki kutawalwa na mwili, mwili, sitaki ushauri wa mwili, mwili, sitaki msaada wa mwili, mwili, mwili, nataka kuongozwa na roho. Tawalwa na roho, roho wa Mungu. Nataka ushauri wa roho, roho wa Mungu. Nataka msaada wa roho.